ارکل چه پری خودو آغا چه نصیحت که دو دیو تا پاگی سرام یعنی ده خالی پورز تاسو مرات لکوئی بیان منی سی فانجین اللذین آم ده بیداتیان یادی آغا کما غد کاتبه چه رات لکوئن دلالا امر خلاف ورزی بے کولام فالجین اللذین آمگ اخلاس لا اغکسان یلعونان سوئی چی منا کول بید بدونا دغد اشاعت والا دغد تبلیغ والا دلال دین رسول والام واخذنا اللذین ظلمو امون والاغکسان او دری مڈلا چی غد غنا فرمانو دا اللہ حکمنا ماتون کیو ظلمو چی ظالمانو بیعذاب بئیسم فغازاب ناکار سرا فازاب سخ سرا بیعذاب بئیسم تنوین نرست چی باراشی ناغو فمین بادی بادی نو دا سوے بیعذاب بئیسم فعذاب ناکر سرا فعذاب سخ سرا بما کانو یفسقون فسبب داغی چی دیونا فرمانی کولام فلما عطو حرکل چی دیو تیر وطل حرکل چی دیو تیر شدہدنا خفید بردنا قوار ولام عمانو عنو دا آغا سنا چی منک ریشیو دیو تا دیز پوری آغا دریوانو دلو زکارو شو آغا یوابو آغا دلو آچی زان نشو ستڑکو لے آسیم نمانی آغا ساکی تینو برا سر تا زکارو شو وی قالت امت امنهم لیمت رائدون دوی مانا ڈالا چی اللہ مہنکوہم او معذبوہم عذابا شدیدا مبشرین چی دا غوصر یوزیا شل حیرے بے کولے آمال بے کاؤم دری مانا ڈالا چی والجین اللذین ذوینہونا نسو اغا دعوت والا تبلیغ والا اشاعت والا حق ورست علمام یا دا ساکیدین پدی آیات کی واخذن اللذین ظلمو ونیومگا کسان چی ظالمانو بیعذاب بئیسل فغذاب ناکار سراب ما کانو یفسقون فسبب دائی چی دیونا فرمانی کولا بادی آلمان ویچی ددین مراد آغا ساکیدین دی اللہ ونیول یا بادی علماء کرام ذکر کئی چی دا اغا ناکار مولان دی چی حلے بے کولے چلو نبے جوڑول او یادا چی بازی آلیمانوئی چی دا دیسا کی دینونا چی پچا کی کار نسا تو قرآن دغینا چپا تی چوم چاچی دا عمل کونو الاغی تباکو چاچی دعوت کار کونو اغیت اللہ نجات ورکوم او دا ساکی تینونا قرآن چپاتی شو نو محدثین زکوی الفائل و ساکیتو سویان کون کے او چپ کی دن کے بدغا مل باندی دوان یوشان برابر دی بدغا گناہ کی غلط کار شروع دے سڑے دارین من نکی اگر رد من کر نکی نظام ورسر آگی پشانتی دے انکم ازم مثلو ہم وی کتر دیو سر اکی ناس دی نو تبند دیو پشانتی شی نو کدا غل ناس دی خوچی رد دمون کل کی گی دی رد نکی فاغذی کی نو دیو آگی او شانتی برابر دی نو وستو کوئی جسا کی تین بچ دی زکا چی ظلمو والا دیو ندی ظالمانو آغا دی چدا کار بے کہو او روایت اور لہوں قتلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غشا گردے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ ہوئی و ازما استاد پریشان ہو ماوری دو خفاو ماتی تپوسو کو سب پریشانی دا دی دی پریشان کړی ما دی آیاتونو پریشان کړی ما چا یو دلم ذکر شوا چاغي تعالی حکمونو ما ته ونکي و دوی مډلا دعوت والا درې پیسې کې دین دی دغه پته ون نه یدام چا عذاب ور کړی دی او کنا کدیو لے عذاب ور کھڑے دے نمیا با مونم عذاب میں نوی گی زکر دیر دائی نوکی مونگا ان سرکوت اختیارا ہو نو دا اکرم رضی اللہ تعالیٰ نو دا وی ما ور تاوی لے چھ ندا سی ندا ساکی تین بچی بی دی وی سنگا وی دا آیات وی واخدن اللذین ظلمو مونگا ونی واقسان چی ظالمان دی و دغا مباشرین اغنا کارا مولیان دغنا کارا مولیان حیلو والا اغا اللہ ونی و او ظالمانو نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو خوشحال شو و ایتاما تا دیر مشکل خبر حل کلا اکرمو ویلی و ایمال پا خوشحالی کی و جوڑ رکلا چی دا دینا معلوم شو اکی ساکی تین بچ شوی دیو کو خبر آسل کی دا سی ندا تا کم خبر دا روایت چی چا جوڑ کرده دی آقا دا سی نده نبی علیہ السلام فرمائی اصاکی تو عنی الحق شیطان احرس چی منکری او تم منع نکی رستا خبو اولاسون کٹکول پکی نی کدا پکی نو خیر کدغه پکې نه یې نو ته چاړه شیطانی چې د څنګه رد منکر نه کې نو امری هغه ظلم هغه ګنا چې دیو کولا او دا ساکت تړي دا به غلې وو اخوا دې څوک نه اسو نو ظلم د منکر هغه رد هغه نه منه کېدل چه دا غیر امانا امانا نشوه نو دا خویو شان دی نو دلتا ذکوی وانجین اللذین اون آنیستو بس دا غیر دلا چه نجات والا دا نوری دوان در دلی آغا تباشوی آغا نوری دوان دلی آغا تباشوی تا غبر روایت چه کم ذکر شو نو دی روایت که رستا آغا نور خبر ندا ذکر کری که پرا روایت آغا صحیح طریقه سر بیان شی نو اشکال بحل شی اغا جساس پا حکام القرآن کی نقل کری دی پا دو نمبر جل کی صفحہ نمبر 32 کی دا روایت ابن کثیر پا البدای و نہائی کی هم ذکر کرے دی اغا ہوئی چی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی دی آیتون ازا پریشانہ کرے چی دستا کی تین سر سو شو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی ما ابن عباس سوئی دی کتاب الآیات ورسول والاشکال بحل شی جوان جین اللذین انہون آنستو انوری دوانا دلی آغا تباشوی نیو کہ موائی جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشار شو مالی جوڑا رکلا نو مسئلہ دادا چی دا منکرنا منع نکے نو آغا فاسق دے بما کانو یب سکون دا اللہ عذاب و دنیا کی ہم ورکی او آخرت کی بورتا ہم عذاب میں نبی گی او دا یو خصوصیت دی چې الله دې امت ته ورکړی دی چې په کول د منکر الله عام عذاب نه راولي ځکه دا آخري امت دی که عام عذاب ورکي نو دا امت به ختم شي د دین کار بیانوونکي هغه به بیا ختم شي نو ساکتین هم تباه شوي دي او چا چې دا غلط کار کو دغه هم تباه شوي دي صرف دعوت والا تبلیغ والا الله بچ کړی دي مکی فرما تو امانو وانو هر کلا چی دیو تی جاوز روکو تیر شو دادنا امانو وانو وراتلی وکلو اغسطا چی من شروع دیو داغینام نو قلنا مونور سویل کونو شی لهم دیو تا دیو دا پارا کونو شی خیرد تلخاسین شادوگان زلیلا اولی تری شادوگان جوڑ شوال دازکام چی دا دی شکل دا انسانانو پشانو و اصل اغشادوگانو دیو هم پا ظاہر باندی عبادت کاو عبادت بیور توائیو خودن اغا کسکو اغا حیلیوی چلونو نو دی وجنا دیو مسد دین کولا نو اللہ والا آشکلون مسکلو شکل کی بدایی را انسان پشانتی خونوش شدوم ویتا زن ربو کا کل چیلانو کو ربستا لیباس اللہ چی خاما قاو بلی کمام علیہم تازین اعلان توئی نیباس اللہ خاما قاو بلی کم علیہم فدیوبانی الہ یوم القیامہ تر رز قیامت فوری یا لیباس اللہ خاما قاو بلی کم یا مسلط بکمام علیہم فدیو باندی الی یوم القیامہ ترز قیامت فوری من یسومهم سوء العذاب اغسوم چرسی بدیو تا نکر عذاب ملائک دا عذاب فدیو باندی مسلط کمام ان ربک لسریع العقاب یقینا ربستا خاما خان زر حساب والا دے وانه لغفور رحیم او یقینا ربستا خاما خان بخون کے میرا باندے سورہ انعام مخی صورت 166 آیاتو نو کل چیغا ختم چی اخیر سر کی دا کلمات ذکر کری نربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم نو داغی دا خیلی آیات پشانتی آیات دلتم ذکر کو حالتا سریع العقاب دلتا نسریع العقاب دے لام باندی تفریقو دا تفریدا فما سبق باندی نو سریع العقاب دے داغی نمونی اوخو دلی اوورا قوم نوح تباکم نغشان قوم سالی قوم هود و قوم شعیب او شیطان زلیل کو دلتا دکر کئی جسا میرے میں تباکو پیرونیان میں تباکم او بیائی نربکت سریع العقاب لسریع العقاب و انہو لغفور رحیم بخون کے میرا باندے میرا بانے والا دے فقبل فی غمبر باندی یا سریع العقاب جلالت دے غفور رحیم او جمال دے سریع العقاب سنگ دے داسی اذا جا وقت العذاب وقت عقابی یا سریع العقاب شدید العقاب سخ عذاب والا دے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ او یقیناً دغلا خاما خبرن کے میرا باندے وقطعناهم في الارض امما او مونگا تقسیم کردیو فرمکا کی اغدلی دلی او مونگا جوڑ کرد دینا جمعتنا مختلف یا دا مانا چی تکڑی کریو مونگا فرمکا کی تلگی یا دا سی وقطعناهم في الارض فرقناهم تفریقا شدیدا جدا جدا دلیم تی جوڑی کری منهم الصالحون بعضی دلیو ننکانو و منهم دون ذالک او بعضی دلینا اغا اخوا دلینو اغا نورو دون ذالک ذکر کرو دا وی دا زکا تی دا دیر دلی دی سوک روا پیز دی سوک شیاغان دی سوک مدا تیان دی سوک بریلیان دی سوک مجوسیان دی سوک یہود دی سوک نسوارا دی سوک یہودیان دی بشمار دینو دی ولی ندلتا دون ذالکا آنور افواد دینا دین وبلوناهم نکر آئی وڈلد آدلا دین واحدین دی وبلوناهم بالحسناتی امونگ امتحان کو پدیو باندی پخوشالو باندی وستی آتی و پتکلیپنو باندی لاللہم یرجون دید پرا چی دیو ماتو پشیم دید پرا چی دیو پس راشید گنانا فخلاف من بعدیم پس راغ لپس ددینا خلق اغنا کار کشران اغانا اهل اولاد یا ردیان وزدہ دلتا خلق ذکر شو دادا ایک اسم راضی اول نمبر خلق راضی بی سکون اللہ و بی کسر الخا دا ہر اغشیز تویتی یو بل پسی رست راضی دویم حلف حلف بی فتح اللام تده اطلاقی پا خلیفہ بانده قائم و مقام مناسب او بہتر بانده رازی لکا خلف الرشید جانشین یو علم مرشی آغاز وی علم پاتی شی نداوی تا خلاف وی درم ده حلف بی سکون اللہ ممام رغیب وی چی دار رجیت وی فلار مولاده او ناکار بچه تی پاتی شو نا احلا نداوی تا اغا خلف وی نفا خلافا من بعدیم راغل پس دینا خلف احلا ورسل کتابا میراث کی ورطا ملاو شو کتاب یا دی ورسان شوال دا کتاب نو بیا دی سی چلو کو مالم التنزیل والا وی فقر اوها وزیعو العمل بما فیا یعنی کتاب بلوستوخ وعمل بفنکاوم یا خذونا ابغسوا عرض هذا الادنى سامان لدي دنيا ويقولون والبيت يغفر لنا الله بمنتبقنا وكي وإن ياتيهم او كشري معمولي زمان بأغسهم دجوان معمولي زمان تفسير قرطبي لكي ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير والدينار نایلاوا سامانونا چکما دینار او ددراهیم نایلاوان ور سامان لکه سارار سپلی دا شانتی سبزیانی واقلا دا ټول به ور کول او دا به وی الله باندې ته بکنو کی و ایاته ماو کشر راغل دیوتام الله باندې ته بکنو کی و لکه او نانو ابنا الله مونږ الله محبوبانیو یا د الله بچانیو دا د دیو دا قید و غلطا دا دی بدا دا دینیو همیشه بداویل چی مون باو بخلیشو و ایا دیمو کچری براش دیو تا آرازم مثلو سامان پشاند دیا خودون دیو اقلی آم یعنی نور سوال راشی نوم اقلی نفکی نکی علم یو خز آیا نو آغست شوی علیهم با دیو باندی میساق الکتاب اغواد دا کتاب اللہ یقول و غصوا چی نبو اتاسوال اللہ فلا باندی الا الحق مگر مناسب حبرام مناسب حبرام و درسو ما فی اولو لیبا آغست جی با دی کتاب کی دی والدار الآخرة وقرد آخرة خير دير وردين الذين دفر دا قسانو يتقونا جعزان ساتي دمناوننا أفلا تاقلون آياتاسو ولي أقل ننري آياتاسو كي أقل ولي نشته تاسو كي أقل ولي نشته برهويل آياتاسونا وادف كتاب بدين دا قسشي وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ لَكَ مَخْكِوِلِ وَدَرَسُوا مَا فِي آغا چویلو دیو پا دی کتاب کی یعنی آغا اپری خوضل یا دامانا وَدَرَسُوا مَا فِي او دیل اسلی وغا چی پا دی کتاب کیو یا برمانا وَدَرَسُوا مَا فِي دیو مِتَا وَحَل مَا هُوَ قَوَلِ چی پا کتاب کی دی بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَالْفَهْمِ لَهُ عمل بے فنکاو عمل بے فپرے خودو تشتی راوت بے کاؤم ندر وجنا دلتا وئی چی ماتا سنا وادن واغستی چی نوائی فاللہ بندی مگر دلہ مناسب خبر اللہ لبا آسج پدی کی دی والدار الاخرہ او کور دا آخرت اغدیر ورده دا پردا غسانو چی زام ساتی دا گنانا تاسو ولی اقنن رئی بس دی بیا فلما نسو ما ذکی رومی هر کل چی پریخ و دو آج نسیت که دو بی فاغی سر دیتا انجین الذین آنمونگ اخلاس کرو آغا کسان ینہون آنی سوچی منک والبید بدونا وآخذنا الذین آنمونگ ونی والا کسان ظلمو چی دانیمانو بیعذاب بئیس فغذاب سخصرا بما کانو یفسقون فسبب دا جدیو نفرمانی کولام فلما توحر کله چې دیو تیر شو اما نو انه راځي کول چې دیو منشیو دالینا کله موږ ولاو دې دا پارام کو نو خیر دسن خاصین شهید دوغان زریدا و اذا اذن ربک کله چې لانو کو رب ستاله یا سنان علیهم خاما کا وبلغم پدیو باندی امو سلط بکم پدیو باندی الى یوم القیامات الرز قیامت دفوری من یسومون سوء العذاب اغسو کرا سیب دیوتانا کرا عذاب ان ربک لسریع لقاب یقین رستا اغتیر زر حساب والا دی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ أَوْ يَقِنَنَّ اللَّهُ قَامَ قَبَوْنُ كَمِرَ مَانْدِ وَقَطْعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا أَوْ جُوْقْلَهُ غَدِيُ فَزْمَكَكِ دَلِي دَلِي مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ دَدِيُنَ يُوَدَّلَ ذَلِي كَانُوَا وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكِ أَوْ نُوْبَادِ دَدِينَا أَغَنُورُوا وبلوناه منغا امتحان کلو بلیو باندی بالحسنات فنیقو سرم فاق خوشالو سرم والسیئات و تقلیبون سرم لانلهم یلدیون دی دفرات دیو راشی دیو وفشی دگنانا راشی دلا دیتا اللہ ترعو گرزید فخلق من بعد نراغل الفس دینا خلق ناکار خشرن اهلا ورث الكتاب چه میراث کې وړو کتاب په میراث کې ورته ملاو شو کتاب یا حضور نا اوه وستار زهادل اذنا هغه سامان د دنیا سامان هذل اذنا د دې دنیا په دې کتاب باندې ويقولون ويلبي سيغفرنا زرد الله تبخنا وكي وإياتي مهو كراش ديوتا عرض السامان مثلو بشان داري أخذوه لديو أخلي ألم يوخذ الله ويورنو أغستشري عليهم ميثاق الكتاب فديونا أغواد ذا كتاب الله يقولوا على الله جنبوي فاللبني إلا الحق مغر حق برام ودرسوا ما فيه علو العباس جبديك دي والدار الآخرة وعفور ذاكرة خير دير ورده للذين دفردا كسانوا يتقول جغد